sobie te emocje. Muszę je wypluć. Za długo we mnie siedzą. Koniec zamówki, gapienia się w okno. Posłuchaj. Kupiłem takie mydło, biały jeleń się nazywa się. I tak czuję się dziś, jeleń z opakowania patrzy na mnie i coś wie. Jakby był w tej łazience, tylko bym się poślizgnął. Wie, że nikomu bym nie chwalił się akurat tak zdobytą blizną. Dokańczam toaletę, siadam z kawą mocną. Także mucha, która usiadła na kropli, odfrunęła szybciej niż Concord. Mam déjà vu, a propos, znaczy déjà vu, co nie? Myślę o ludziach mi bliskich. I choć nie znasz ich, to wiedz, mogę iść za nich w ogień. Jak za tą jedną z kobiet jest młodsza ode mnie, a dziś boryka się z rozwodem i pyta, czemu nie przewidziałem future. Mówię skarbie, jako jedyny na zdjęciach ze ślubu wyglądam, jakbym wlazł w kupę. Sąd przesyła pozę finalowe, spada fortepian. Żaden z orędowników małżeństwa już się nie uśmiecha. Gdzie są teraz? Obmyślają swoje ceremonie. Ja myślę o tej kobiecie, ile mogę nauczyć się od niej. Trzymam ją za rękę, głaszczę po głowie i wiem, że trzeźwo myśli, to nie fair, że urwał jej się film. Ma 25 lat, me z nią trzyma, ona z nim. Mam 25 złotych w kieszeni i 25 na karcie albo nie. Czy mam dzisiaj chęć jakoś to zmienić, zagrać, czy to coś da? Wysyła SMS-y, I'm back. Po każdej operacji, po kolejnych nowych szwach. To mój zbój, to mój chwat, to mój wzór, to nasz brat. To ten biusto w szpitalu z uśmiechem światu mówił real. Skurwiel ma bliznę łącznej długości, kurwa, ciebie. Leży na neurochirurgii, a kiedy wyjdzie, kurwa, nie wie. Ja siedzę z tą kawą, nastrojem w stylu to nie to on. Przeorany przez skalpele właśnie pisze felieton. Weteran bez armii za żonę, pokiereszowany jakby z zamachowcem, samobójcą. Chwili detonacji zbił pionę. Jezusie Nazareński, daj mu sił, których mi brak. Plus mój chwat ma 25 lat. Mam 25 złotych w kieszeni i 25 na karcie albo nie. Czy mam dzisiaj chęć jakoś to zmienić, zagrać, czy to coś da? Biały jeleń, kiedyś lepiej żyłem z misiem. Kokolino nie szczypał w oczy, raczej w nos. Ciekawość była przyczyną. Na dłuższą metę można w obłęd wpaść. Rzuciłem dawno temu koko, bo nie mogłem spać. Myślę o ludziach, choć już nie o tych wcześniej wymienionych, którym zrobiłem krzywdę przez jakiś swój kolejny pomysł. Bóg mi świadkiem, a świat był moją aulą. Pimpowałem pannę świeżo po zajęciach z tej dziedziny w São Paulo. Bo mój portfel był pusty, byłem pustym mesem. Ale musiałem skołować sos, nie gnąć się w pół przed show biznesem. I zjadłem za ten hajs kolację z bliską mi damą. Gdyby wiedziała skąd na to mam, byłbym mokrą plamą. Wódka, dziwki, krzyki, trzaśnięcia drzwi. Ta bliska mi dama mówi, że mam to we krwi. Mamy siebie nawzajem, choć równie często siebie dosyć. Za nami 25 lat i pierwsze siwe włosy, przepraszam.